بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدكم حميد يا الله سبحانه وتعالى لكم تكي سلام سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم سنبام بنا أهل زاكي na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yawmiddin. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilu al-mujrimin. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sambamba na ahli zake na masahaba zake na kila mwenye kupita njia yao mpaka siku ya mwisho. Anasema Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyozipambanua aya zetu, walitastabina sabilul mujrimin, na ili ipate kuwa wazi njia ya watu waovu. Hakadha ndugu zangu katika imani, katika majalisi zilizotangulia biidhnillahi subhanahu wa taala, katika rududi hizi ambazo tunaendelea nazo dhidi ya wale wenye kumtetea Yusuf al-Qardawi Allah alayhi min Allah ma yastahiqu, kwa haya ambayo yanayojiri baina katika safu, imetushangaza sisi baadhi ya juhal ambao wametumia kitabu cha Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi hafidhahu Allah ta'ala kinachosema rifqan ahli sunna bi ahli sunna, wakatumia kama ni hoja na dalili ya kumtetea Yusuf al-Qardawi kupitia kitabu hiki cha wanawachuoni. Jambo la kwanza, ayuha al-ikhwa, ya kwamba Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi Allah mhifadhi yuko mbali na utetezi huu wa Yusuf al-Qardawi, yuko mbali na utetezi huu wa Yusuf al-Qardawi kutumia kitabu chake. Ni dhulma, dhulman adhima, ni dhulma iliyokuwa kubwa sana, na haifai kwa sunni salafi akatumia misimamo na misingi kama hii katika kuwatetea watu waliopinda katika maikhwan. Kama tulivyoona katika historia ya Yusuf al-Qardawi, alikuwa ni katika maikhwan na amesoma katika chuo cha maikhwan kikuu al-Azhar, ametakharaji pale. Kwa hiyo alikuwa ni katika maikhwan na anazingatiwa kuwa ni katika viongozi wa ikhwanul muslimin katika ulimwengu. Tayyib, kitabu hiki cha Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi Allahu yahfadhuhu kimeandikwa na yeye na kimetawanywa, na unwani ya kitabu inasema rifqan ahla sunnati bi ahli sunna. Unwani ya kitabu inasema hivi kwamba upole ahlu sunna kwa ahlu sunna wenyewe, fanyiane upole ahlu sunna kwa ahlu sunna. Unwani hii ya kitabu kumuingiza hapa ikhwani au kumuingiza hapa tablighi au kumuingiza hapa sufi yoyote kupitia anwani hii ya kitabu, hii ni dhulma nambari moja, kwa sababu kitabu kinasema rifqan ahla sunna bi ahli sunna, upole wafanyiane ahli sunna kwa ahli sunna. Kwa maana ya kwamba kuna maelekezo nitakayoyatoa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kunako ufanuzi wa kitabu hiki, liyahlika man halaka an bayyin wa yahya man hayya an bayyin, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, ili apate kuangamia mwenye kuangamia lakini kwa ubainifu ashabainishiwa, kadhalika pia apate kupotea mwenye kupotea lakini kwa ubainifu. Kitabu hiki kilipotoka, wanawachuoni wa sasa hivi wako, ambao wanawachuoni sasa hivi waliopelekewa maswali wakaulizwa na wakazungumza waliyazungumza kunako kitabu hiki, pakawa na mitazamo miwili ya wanawachuoni. Wako wanawachuoni ambao waliona malengo ya kitabu hiki au makusudio ya kitabu hiki yalikuwa si mazuri, wakakifanyia rududi kitabu hiki, wakakifanyia rududi kitabu hiki, akiwemo Sheikh Ahmad An-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema Sheikh Ahmad An-Najmi alipouliza swali la yakfa alaykum bi anna Sheikhan al-Abbad kataba risalatan rifqan ahla sunna bi ahli sunna, mpaka mwisho wa swali kwamba watu wanakitumia sisi katika Jazairi huku mahizibi wanatusumbua, watu wa bid'a, watu matamanio, wanawatetea mashehe wao kupitia kitabu hiki, na fitna kubwa imezuka kupitia kitabu hiki. Watu wakaeleza kwa namna gani kitabu hiki mahisbi walivyokitumia katika kueneza fitna na kuzipinga zile radi rudi zinazofanywa na Ahlus Sunnah wal Jamaa katika Jazair kupitia kitabu cha Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Sheikh Ahmad al-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, la nuhibbu ma kataba wa kana yanbaghi lahu an la yaktuba mithla dhalik. Anasema Sheikh Ahmad al-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba sisi hatupendi alichokiandika. Kadhalika pia ilitakikana kwa kiyeye Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi asiandike mfano wa vile alivyoandika. Wa ala kulli hal narudu alayhi maratan, na vile anasema kwa hali yote kavyokuwa sisi tunamrudi yeye kwa mara nyingine. Walladhina radduhu alayhi, na wale ambao raddu alayhi walimfanyia raddi Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi, baadhihum masha Allah katabu kitaban jayyida, baadhi yao masha Allah wameandika kitabu kizuri sana. Wa in kana lam yadhkur isma, hata kama huyo aliandika kitabu kutaja jina lake, lakinnahu raddan jayyida, lakini yeye aliifanya raddi, aliraddi vizuri sana. Lakinnahu radda jayyida, lakini yeye aliraddi vizuri sana. Kwa hiyo haya ameyataja Sheikh Ahmad al-Najmi alipoulizwa kunako kitabu hiki cha Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, kwa namna ambavyo walivyokitumia mahizbi katika Jazair katika kueneza fitna, kadhalika pia kuwatetea mashehe zao ambao wanaradiwa na Ahlus Sunnah katika maeneo hayo. Kisha akasema Sheikh Ahmad al-Najmi, walladhina katabu alayhi waraddu insha Allah fi rududihim al-baraka, na wale ambao waliandika kitabu dhidi ya Sheikh Abdul Muhsin katika kumkosoa katika hili na wakamfanyia rududi, insha Allah katika rududi zao kuna baraka. Haya miyataja Sheikh Ahmad al-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi, amiyataja haya kunako kitabu cha Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Kwa hiyo ilikuwa ni mtazamo wa kwanza wa wanawachuoni namna ambavyo walivyokichukulia kitabu hiki cha Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Mtazamo wa pili wanaochuoni ukaja katika sura ya tafsiri, yani kutoa upambanuzi wa wazi kabisa kunako namna ambavyo Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi alivyokusudia, na mawkifu yake Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi ilivyokuwa kwa watu wa bid'a na watu waliopinda, na nini ambacho Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi alichokusudia. Miongoni mwa wanaochuoni hao ni mwanawachuoni aliyefariki hapa karibuni, Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Alipoulizwa kunako kitabu hiki cha Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, akajibu Sheikh Ubayd al-Jabiri Allahu yarhamuhu, ana lam aqra kitab al-Sheikh Abdul Muhsin, anasema mimi sijakisoma kitabu cha Sheikh Abdul Muhsin, walakin a'lam bitajruba ala anna ahla al-ahwa yamtahizunahu au yamtahizuna fursatan shaniha fi ba'd ma yasturu an mashayikh as-sunnah, lakini nafahamu bitajruba kwa uzoefu nilionao katika da'wa. Kiangalia alhamdulillah, Sheikh alikuwa ni mtu mzima, ana uzoefu mkubwa sana katika da'wa. Tunasema shaba lihiya, shabat lihiya, ndevu zake zimepata mvi fi sunna, katika sunna. Anasema ninasema mimi, ninafahamu mimi kwa uzoefu nilionao, ala anna ahla al-ahwa'i, ya kwamba watu wa matamanio. Wasikilize hapa kina Abdul Hamid, wasikilize hapa kina Abdul Hamid wenye kumtetea Yusuf al-Qaradhawi kupitia kitabu hiki cha Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, wasikilize watu wenye tajruba na da'wa hii ya salafia. Anasema mimi ninafahamu kwa uzoefu nilionao, ya kwamba watu wa matamanio, yamtahizuna fursatan shaniha, ndio wanatumia kama ndiyo fursa, fursa wanaitumia, fi baadhi ma yasturu an mashayikh sunna, kwa baadhi ya mambo ambayo yanatokea kwa mashekhe wa sunna. Wakiona kwa mashekhe wa sunna wanawafanyia radi watu fulani, basi watu wa matamanio wanatumia kitabu hiki kama ndiyo fursa ya kuwafanyia difaa watu wao dhidi ya mashekhe wa Ahli Sunna. Fayuawilunahu lisalihihim, wanakifanyia ta'wili, wanafanya ta'wili yale yaliyoandikwa na shekhe, wanakifanyia ta'wili kitabu hiki, wanakipeleka au wanafanya ta'wili hayo ambayo mashaikhu wa sunna wanayazungumza kwa ajili ya watu wao wema, wanaona kwamba hawa ni wema, basi wanayapeleka kwao. Wa illa lam yakun fi salihin, hata kama hawakuwa katika watu wema, lakini wanaochukua kitabu hiki na nasaha hizi za shekhe wanazipeleka kwa watu wao kwa ajili ya kuwahami na kuwatetea. Haya anayasema Sheikh Ubayd al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alayhi ka'annahu yaruddu ala Abdul Hamid. Mwezo kadhani kwa Sheikh Ubaydi anamradi Sheikh Abdul Hamid. Kisha anasema fa Sheikh Abdul Muhsin yusi ahla sunnah bi ba'dihim. Anasema Sheikh Ubayd al-Jabiri Allahu yarhamuhu bas Sheikh Abdul Muhsin yeye anawahusia ahlu sunnah baadhi yao kwa wenyewe. Wa hadha amrun muttafaqun alayhi. Na hili jambo limekubaliwa, hakuna shaka juu yake, limeshakubaliwa, hakuna shaka juu yake. Kullun man adrakna min ulamaina wa mashayikhina, wote tuliowadiriki, tuliowakuta katika wanawachuoni wetu, kadhalika katika mashaikh zetu, wa minhum Sheikh Abdul Muhsin, na miongoni mwao ni Sheikh Abdul Muhsin. Aha, anasema hivi hafidhahullah, alitajibu kwa sababu kipindi hiki Sheikh Abdul alikuwa bado hajafariki. Na miongoni mwao tuliowakuta ni Sheikh Abdul Muhsin, Allah muhifadhi. Anasema hadhihi wasiyatun minhu, hii ni wasia kutoka kwake. Amehusia ahli sunna kwa ahli sunna, wao wapole wasifanyeni dhambi kama atakapokuja kubainisha mbele. Wa nahnu insha Allah alaiha, lakini si na sisi insha Allah tukojue wasia huo. Lakini awwal ma naqul man hum ahli sunna, lakini ili tuweze kufahamu nani wanatakiwa wakingiwa kifo kupitia kitabu hiki, tufahamu ahlu sunna ni kina nani. Na ndio maana katika majalisi hizi nilianza kutaja misimamo ya Yusuf al-Qardawi ili tumjue ni katika ahlu sunna au katika watu wa matamanio. Na wengine wakamtetea kwamba ni katika ahlu sunna kwa sababu ni mujtahid, na tukataja fatawa za Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye ameishi na Yusuf al-Qardawi, si amemsikia, ameishi naye, kwamba yeye sio mujtahid. Yeye sio nani? Sio mujtahidi. Kwa hiyo jambo la kwanza tuwafahamu kwanza ahlu sunna ni kina nani, alafu tutumie kitabu hiki katika kuwatetea ahlu sunna. Lakini kama utashindwa kuwajua ni kina nani ahlu sunna, ukatumia kitabu hiki, basi utamtetea katika kupitia kitabu hiki kila ambaye asihusika kupitia anwani ya rifqan ahlu sunna bi ahli sunna. Haya anasema Sheikh Ubaydi al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alayhi. Kisha anaendelea Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, falaysa kullu man idda'a sunnah wudi'a min ahli sunnah, sio kila anayedai kwamba yeye ni anayedai sunna anawekwa katika ahli sunna, kwamba kitokea mtu akadai sunna basi huyu anafanywa kuwa ni katika ahli sunna. La, almuhim anasema hivi, hafanyi hivyo. Anasema hivi, jambo la kwanza, alawwal, jambo la kwanza ni hilo, tufahamu kwamba ni kina nani ahli sunna. Athania, jambo la pili anasema almuhimu, lilikuwa la muhimu, fa Sheikh Abdul Muhsin wa ghayruhu min mashayikhi. Na jambo la pili tunataka tulibainishe hapa ni kwamba jambo la muhimu ni kwamba Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi rahmatu hafidhahullah wa ghayruhu min mashayikhina, na sio kwa yeye Sheikh Abdul Muhsin katika mashaikha zetu, wa ulamaina na wanachuoni wetu, idha alimu sahiba bid'a, wakifahamu hawa wanachuoni hawa wakimfahamu mtu wa bid'a, la yuqirunahu bi bid'atihi, hawamkiri kwa bid'a yake. Wakimfahamu mtu wa bid'a hawamkiri kwa bid'a yake, wala hum mawaqifun sarima, bali wao wana misimamo mikali. Huyu Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi huyu ni katika watu wenye misimamo mikali, ala ahli al-bid'i, ala ahli al-bid'a, juu ya watu wa bid'a. Kwa kama mtagawana wanaochuoni kwamba kuna wanaochuoni ambao ni mutashaddidun, basi Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi aliandika kitabu cha rifqan ahli sunna bi ahli sunna, pia atajia katika al-mutashaddidun. Kama mtagawana hivyo, kama mtaweka kwamba kuna al-munsifun al-mutashaddidun, basi Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi ataingia katika al-mutashaddidun, kwa sababu yeye alikuwa ana mawqifun sahirin, ana msimamo mkali, ala ahli al-bid'a, juu ya watu wa bid'a. Kwa hiyo jambo la pili kulifahamu, wakati unatumia kitabu cha Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi katika ukisoma na ukifanyia difaa kwa baadhi ya watu, inabidi jambo la pili ulifahamu kwamba Sheikh mwenyewe hakuwa na msimamo huo. Kisha anaendelea kusema Sheikh Ubayd al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alayhi, wal amru thalith aqulu, jambo la tatu ninasema mimi Sheikh Ubayd, anna man alima aqulu, anasema hakuna anna hapo. Wal amru thalith, jambo la tatu aqulu, ninasema man alima hujjatun ala man lam ya'lam, anayejua ni hoja. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam, anayejua ni hoja dhidi ya yule asiyejua. Ndio kama ingekuwa aqulu, ingekuwa inna, kwa sababu ya inna inakuja baada ya mafhumu ya qawli. Tayib, mambo ya lugha tuachane nayo. Anasema nasema mimi man alima, yule mwenye kufahamu, mwenye kujua udhaifu wa mtu fulani, makosa ya mtu fulani, hujjatun, huyo anakuwa ni hoja, ala man lam ya'lam, dhidi ya yule asiyejua. Akipatikana mwingine ajui, akaamua kae kimya, yule aliyebainisha, ikiwa aliyebainisha ni ya kweli, huyu anakuwa ni hoja dhidi ya yule asiyejua. Kisha anasema, akatoa mfano, man takallama ala Abil Hasan bihujjatin wa bayanin wadhiha, yeyote atakayezungumza dhidi ya Abul Hasan Al-Maghribi kwa hoja na kwa ubainifu wa wazi, faman jarha Abul Hasan, basi yule mwenye kumfanya jarhu Abul Hasan bidalili, kwa dalili, wa aqama alaiha dalil, na akasimamisha juu ya hoja hizo dalili, wajaba taslim, basi inawajibika kujisalimisha na kukubali kwamba huyu bwana amepinda. Haya anasema Sheikh Ubayd Al-Jabir, maneno ya viwango yanayotajwa na ahlul ilmi, watu waliosoma, watu waliotakharaji katika marakiz za kisalafi, watu wenye kujua da'wa salafia, watu wenye tajruba ya kutosha katika da'wa salafia, watu wenye uzoefu wa kutosha katika da'wa salafia. Kisha anasema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi, wa hakadha al-alim alladhi ma waqafa ala ma waqafa al-jarih hadha la yadhuru. Anasema na vile vile al-alim, mwana wa chuoni, alladhi, mwana wa chuoni ambao, ma waqafa, hakusimama, ala ma waqafa al-jarih, juu yale aliyosimama yule mwenye kutoa jarhi. Mwana wa chuoni ambaye hakwenda na msimamo wa ule ambao amekwenda naye yule aliyefanya jarhi. Anasema Sheikh Ubayd Al-Jabiri, hadha la yadhuru, hili jambo halidhuru, kwa sababu mwenye kujua ni hoja dhidi ya yule asiyefahamu. Haya anayasema Sheikh Al-Ubayd Al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alayhi. Aliuliza tena mara nyingine Sheikh Ubayd Al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alayhi, ma ra'yukum fi kitabi rifqan ahla sunna bi ahli sunna, nini rayeni kunako kitabu kinachoitwa rifqan ahla sunna bi ahli sunna, upole ahli sunna kwa ahli sunna, cha Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi. Cha Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi akasema muulizaji, li anna hadha al-kitaba yabhath fihi kathirun min al-hizbiyyin, anasema kwa sababu kitabu hiki wanakifanyia bahthi ndani yake, kathirun min al-hizbiyyin al-mughrawin, akawataja katika sifa zao, wengi katika mahizbi wanakifanyia bahthi kitabu hiki na wanakisoma kitabu hiki kwa lengo la kuwatetea mashehe zao au wana malengo yao wenyewe. Akasema Sheikh Ubayd Al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alayhi, huwa al-ibratu kama dhakartu laka, hicho kitabu anasema ibra, kama nasema ninachosema mimi ni ibra, ni mazingatio kama nilivyokutajia wewe, al-jarhu wa ta'dilu min usuli ahli sunna, ifahamike ya kwamba kujeruhi na kuadilisha ni katika misingi ya ahli sunna. Atakaposema mtu akaanza kuwafanyia radi wenye kujeruhi kwamba hawa bwana ni watu wenye haraka, ni watu wenye kadha, wanawabidaisha watu, wanafanya kadha, huyu ajui misingi ya ahli sunna, kwa sababu aljarhu wa ta'dil min usuli ahli sunna, jarhu yani kufanya jarhi na kuadilisha ni katika misingi ya ahli sunna, waraddu ala almukhalif aidan min usuli ahli sunnati waljamaa. Anasema Sheikh Ubayd Al-Jabiri, na kumradi aliyekhalif, aliyekwenda nje ya misingi, aliyekhalif dawa, aliyekhalif dini, vile vile ni katika misingi ya ahli sunnati waljamaa, faqadiman ila alyawm, kuanzia zamani mpaka leo, ahyana wakati mwingine, yaruddu ahli sunnati ala sahibi sunna, utakuta mtu wa sunna anamradi asiyekuwa mtu wa sunna, watu wa sunna wanamradi mtu wa sunna mwenzao. Katangu zamani mpaka leo utakuta mtu wa sunna anamradi mtu wa sunna pia. Yaani huko zamani pia ilitokea watu wa sunna walikuwa wanafanya radi wenyewe kwa wenyewe. Lakini yajibu an yakuna raddan ilmiyan mabniyan ala dalil. Lakini lazima radi hiyo iwe ni radi ya kielimu iliyosimama juu ya misingi ya dalili. Kwa lazima iwe hivyo. Kwa swala la kwamba kuzuia ahli sunna wa sunna wasiradiane, ili jambo lipo katika misingi ya ahli sunna, kwamba tangu zamani tunafahamu kwamba ahli sunna wal jamaa wenyewe kwa wenyewe walikuwa wanaradiana, ili jambo lipo tangu zamani, tangu zama za tabi'in, atba'u tabi'in ila hadha al-yawm, mpaka hivi leo inafahamika kwamba hili jambo lipo na lazima radi hiyo imesimama katika misingi ya dalili. Na hapo alisuna waliotaraja, mtu akaradiwa kataraja, wako wengi sana, ima katika watu waliotaraja, wapo kina Sheikh al-Albani waliwe kusahihisha hadithi, wanawachuoni wengine wakawaradi na wao wakachunguza wakataraja ajue kusahihisha hadithi, wakati mwingine pia walidhoofisha hadithi wakaradiwa wakataraja wakaja kusahihisha. Haya ni mambo yapo kwa alisuna dhidi ya alisuna. Kisha anasema Sheikh Allahu yarhamuhu, thumma hunaka qa'idatun, kisha kuna kaida muhimu, man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Anarwiya Sheikh Ubayd al-Jabiri kwamba kaida yenyewe ni hii, yule anayefahamu ni hoja dhidi ya yule asiyefahamu. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba mimi sikubaliani na msimamo huo, mbona mashaka fulani ya wajaradi la, kwa sababu yule aliyemradi ikiwa ameradi kwa ilmu na kwa tafsiri na akayataja yale ambayo yamepelekea kumradi huyu na kumjeruhi, akayataja na ikabainika kweli huyu bwana ako nayo, basi ni hoja kwa yule ambaye asiyefahamu. Huyu anayefahamu ni hoja dhidi ya yule ambaye asiyefahamu. Itakuwa maajabu mtu akamfanya hoja asiyefahamu akamwacha yule ambaye asiyefahamu, yule ambaye anayefahamu. Na hii ndio daidan al-hizbiyyin, wa hadha huwa daidan al-hizbiyyin, na hii ndio kawaida ya al-hizbiyuna fi anha'i al-alam, katika maeneo mbalimbali na katika pande mbalimbali za ulimwengu huu. Kisha anasema Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah rahimahullahu ta'ala, fa idha kana tazkiyatun wa ta'dilun min 'alimin, itakapokuwa tazkia, sio kunyamaza kama anasema mbona wachoni wengine wamenyamaza, la, tazkia yani mwana wachoni mwingine amempa tazkia kabisa kwamba huyu ni katika ahli sunna, kwa sababu Yusuf al-Qardawi mpaka leo hakuna mwana wachoni anasema kwamba ni katika ahli sunna, hilo liko wazi. Hakuna mwana wachuoni au kina Sheikh al-Albani, kina Sheikh Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Ibn Baz, hakuna aliyesema kwamba Yusuf al-Qardawi ni katika al-sunna. Kwa hiyo walipotokea wengine wakamradi kwamba huyu si katika al-sunna, huyu bwana ni mpotevu, huyu bwana hayuko katika daira ya al-sunna, hawa wana wachuoni wanaomfahamu Qardawi walivyozisikia zile jerishi wakakaa kimya, maana yake ni kwamba wamekiri kwamba huyu si katika al-sunna, sababu wanamfahamu. Lau kama wangekuwa hawalikiri lile, basi haifai, la yajuzu taakhiru albayani au wakati alhaja, haifai kuichelewesha bayani, kuitoa nje wakati unahitajika. Wangebainisha kwamba hapa Qardawi amedhulumiwa, huyu ni katika ahli sunna, lakini baada ya kuradiwa na wao wakakaa kimya, basi ni hoja ya kwamba wao wamekubali lile lililofanywa. Hata katika sunna kuna sunna inaitwa sunnatun taqdiria, nayo ni ile ambayo limefanya jambo mtume akalikalia kimya, ni dalili juu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amelikiri jambo hilo. Ndio maana ukiona unaochoni maswahaba katika kuhadithia jambo, tulifanya hivi zama za mtume na hakutukataza, hitamko lake la kwamba hakutukataza ni dalili ya kwamba mtume alayhi salatu wasallam amelikubali hilo. Na ndio maana inapokuja hadithi ya sampuli hiyo katika Uislamu, lile jambo lililotajwa katika sheria halijakatazwa, lile jambo lililotajwa katika sheria halijakatazwa. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alilisikia na aliliona na hakulikataza. Maana yake ni kwamba jambo hilo linafaa katika sheria ya dini na katika masala ya jarh wa ta'dili linazingatiwa hivyo. Na ndio maana katika sheria ya Kiislamu kuna sunna inaitwa sunnatun taqririya, ni sunna ya kukiri, ni yale yanayofanyika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na hakuyakataza. Dalili yake ni, maana yake ni kwamba Mtume alayhi salatu wasallam ameridhika na mambo kama hayo. Kwa hiyo kusema kwamba wengine wamemradi, wengine wamekaa kimya, kukaa kimya katika misingi ya kielimu baada ya wengine kuradi, msingi huu unazingatiwa kama ni kukiri yale ambayo wameyaradi wale wenye kuradi. Kisha anasema Sheikh Ubayd al-Jabir rahmatullahi ta'ala alayhi, fa idha kana tazkiyatun wa ta'dilun min 'alimin wa jarhun min 'alimin akhar, itakapokuwa tazkia na ta'dil, yani mtu akapewa tazkia na akaadilishwa na mwanawachuoni, wa jarhun min 'adili min 'alimin akhar, na ikapatikana jerhi kwa mwanawachuoni mwingine, mwingine akamjeruhi mwingine akampata tazkia, anasema tunaangalia wapi? Nadharna fi jarhi aljari, hapo kitakachotakiwa kufanya ni sisi kuangalia kwenye jerhi ya mwenye kujeruhi. Usiangalie taadili, usiangalie tazki, angalia jerhi ya yule mwenye kujeruhi. Hal indahu dalil, je, ana dalili hiyo kumjeruhi huyu Yusuf al-Qardawi au hana dalili? Wa hal huwa min ahli khibrati linnas, na je, huyu anayefanya jerhi ni katika watu wenye uzoefu wa kuwatambua watu? Kwa mfano katika watu wanaofanya jerhi يوسف القرضاوي شيخ ربيع ابن هادي المدخلي رحمة الله حفظه الله تعالى شيخ ربيع من فني ردي يوسف القرضاوي نشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنا مزنجتي يقوم الشيخ ربيع ليحامل راية الجرح والتعديل هذا العصر ليمببهدي وبنديرة يا جرح والتعديل قد كزمهيس أنا مزنجتي هيم نكيش أكسيم الشيخ الألباني والذين يردون عليه ما عندهم الدليل ولو لم رد الشيخ ربيع حول دليل والدليل عنده ندليل أكنات الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي هاي أم يسيما الشيخ الألباني بعد يكون فهم فيما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كي تنون يقوم با إتكفقوا جرحي إمتوك قمت من خبر يا واتو فإذا كان كذلك إتكفقوا هيفو كما تريدون كما خبر هي أكون أيو الشيخ ربيع أنا سيما الشيخ عبيد الجابري قبلناه تنيكبار جرحي هيو لأن من علم حجة على من لم يعلم وسباب من يكجوا أن أكون هجة ذي يولي أسيفهام هيا أنا يسيما الشيخ عبيد الجابري منين يكينا منين يكيليم منين يكويكوازي ولو يكتمي كتاب شريفة أهل السنة لأهل السنة كتك كمتدري سبل القرضاوي منين هيا يانا وكتاب على الشيخ فوريزوا نا أكتجيو كتاب كما نرفقا أهل السنة لأهل السنة أكتجيو كتاب هيتو نا الشيخ أكيجيب مجواب كتك سمكولي كما هيزي Sasajeni kweli yafaa kutumia kitabu hiki kumtetea mtu ambaye ana maneno mabaya alafu kaacha zile jerhi za wale wenye kumjeruhi kupitia maneno yake. Mfano mimi ndo kwa mfano. Huyu Yusuf al-Qaradawi kule Qatar ulitokea uchaguzi. Uchaguzi wa kisiasa, uchaguzi wa kupiga kura, wa kidemokrasia ambao sisi katika sheria ya Kiislamu demokrasia ni haramu. Lakini katika maneno ambayo Yusuf al-Qaradawi aliyataja, alisema kwamba yeye anatamani daula za Kiislamu zote zingekuwa na utaratibu kama ule uliofanyika katika nchi zile. Demokrasia ni haramu. Lakini yeye anatamani nchi za Kiislamu zigewaiga wale. Zingewaiga wale. Yaani sisi nchi za Kiislamu sheria ya Kiislamu ingewaiga makufari katika utaratibu wa kumchagua kiongozi. Na Mtume sasa anasema la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri ad-dabb lattaba'tumuhum. Mtawafuata wale waliokuwa kabla yenu. Shibri kwa shibri, dhira'a kwa dhira'a. Hata wangeingia katika shimo la mbunukengi mngewafuata. Qalu al-yahud wa an-nasara, masahaba wakasema ni mayahudi na manasara. Qala faman, Mtume akasema ni kina nani sasa kama sio hao? Hawa mtawafuata na hawa watawapokezeni. Sasa katika mambo ambayo yasifai sikuparadhara lazimunza, alisema kwamba sisi nchi za Kiislamu anatamani leo kama zingewaiga wale katika nidhamu yao. Hivi tutumie kitabu cha Rifqan Ahli Sunna bi Ahli Sunna kumtetea huyu Yusuf al-Qaradawi na tuache jerfu za wale waliomjeruhi hii maneno yake mabaya. Tayeb, hilo alitoshi. Yusuf al-Qaradawi alipoanza kutaja kura za namna ambavyo mgombea yule ambaye yeye alikuwa anatamani apite na ndiye alimfanyia kampeni akamfanyia kampeni kwa watu kwamba apite, aliposhinda yule mgombea na kura alizoshinda zilikuwa ni nyingi sana, aliwaacha mbali wapinzani wake. Yusuf al-Qaradawi alitokea katika channel akaojiwa katika maneno aliyoyataja. Yusuf al-Qaradawi alisema hivi: lau anna Allaha yani katika furaha aliyokuwa nayo akazungumza maneno yana namna ya kusifu uchaguzi kwamba tunatamani kisiasa mzige uchaguzi ule, akafikia kiwango akasema lau anna Allah a'rada nafsahu, anasema lau kama Allah a'rada nafsahu, na yeye mwenyewe angejiingiza kwenye uchaguzi huu akagombea, ma hasala ila hadhihi nisba, asingefikia kula nyingi kama hizi. La hawla wala quwwata illa billah. Yusuf al-Qaradawi anasema lau anna Allah a'rada nafsahu, lau kama Allah angeingia mwenyewe, angegombea mwenyewe, angeingia kwenye uchaguzi huu na yeye akatafuta kula, ma hasala ila hadhihi nisba, asingepata kura nyingi kama hizi. Yusuf al-Qaradawi anasema hivyo. Tutumie kitabu cha Rifqan Ahli Sunna bi Ahli Sunna kumtetea, na tuache jerhi za wale wenye kumjeruhi Yusuf al-Qaradawi kwamba hao huyu bwana ni balu. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi alipoulizwa kunako kauli hii nini kauli yako, nini rai yako kwa yule mwenye kusema kwamba law anna Allah a'rada nafsahu ma hasala ila hadhihi al-ism, law kama Allah angegombea mwenyewe asingefikia kura nyingi kama hizi. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen hakusema kwamba ni dhalim, akasema hadhihi riddatun wa hadha murtaddun yajibu alayhi an yatuba wa illa fayajibu ala ulati al-umur an yadhribu anqa, au kama qala rahmatullahi ta'ala alayhi. Maneno yake yanafanana hivi, anasema Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, hii ni ridda kutoka nje ya Uislamu, bali na kwamba huyu mtu ni dhalim, ni mubtadi. Ibn Uthaymeen anasema kusema kauli hii ni ridda ya mtu wa mtu katika Uislamu, na aliyesema hivi anawajibika atubie, na kama asipotubia basi daula na watawala wa Kiislamu wanawajibika wamchinjilie mbali, li'annahu murtad, kwa sababu ndio alisema neno haya ni murtad. Je, tutumie kitabu cha rifqa na hali sunna bi hali sunna kumtetea mtu kama huyu? Aina thara wa aina thuraya wa aina alba'ratu min alba'ir, yuko wapi ngamia bwana na yako wapi mavi ya ngamia? Ni vitu vya ndani, ngamia ni kitu kingine na mavi ya ngamia ni kitu kingine. Wa aina alba'ratu min alba'ir, na iko wapi mbingu na mchanga? Ni vitu mbalimbali, mbingu ni kitu kingine, mchanga havikaribiani na vitu mbalimbali. Kwa hiyo hawa watu ni watu wa ajabu ambao wanaotumia maneno haya vibaya katika kuwadhuru ahli sunna na kupandikia ahli sunna wenye kufanya radi dhidi ya watu waliofinda. Sheikh Dr. Muhammad Bazamuli anasema hivi, alipoulizwa kusana kitabu cha rifqa ahli sunna bi ahli sunna, anasema hivi, hadha alkitab yastamiluhu alhizbiyun, anasema kitabu hiki wanakitumia mahizbi kama kina Abdul Hamidi, wanakitumia kitabu hiki jarhan ala salafiyin, je kuwa ni jerhi dhidi ya masalafi, wa difaan amma shayikhihim, na kuwakingia kifua mashehe zao waliopinda kupitia kitabu cha rifqan ahla sunnati bi ahli sunna. Haya anasema Sheikh Bazamula rahmatullahi ta'ala alayhi hafidhahullah, lakin hadha alkitab adarra ahla sunna, anasema lakini kitabu hiki kimewadhuru sana ahli sunna kupitia midomo ya mahizbi. Wa ana aqulu, na mimi ninasema, inna shaykha Abdul Muhsin, inna shaykha Abdul Muhsin lam yaqsid hadha, ya kwamba Sheikh Abdul Muhsin hakukusudia haya waliokusudia kina Abdul Hamid. Sheikh Abdul Muhsin yeye alikusudia kitabu hiki kingine, na waliokusudia mahizbi katika kuwasema as-salafiyuna na kuwagawana kwamba kuna al-munsifun na kuna al-mutashaddidun, ni mbali na yale ambayo ameyakusudia Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi rahmatullahi ta'ala hafidhahullahu ta'ala. Sasa nini alikusudia Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi? Labda tuangalie, naweza kusema wewe kuna unamsemea, tumwangalie Sheikh Abdul Muhsin mwenyewe anasemaje, yeye alikusudia nini kutunga kitabu cha rifqan ahla sunna bi ahli sunna. Maneno haya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi yako kwa njia ya sauti. Anasema Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi, maneno ni marefu, mimi nimekatakata nichukue baadhi ya pengine ambapo havijaribu sehemu zingine. Anasema wal kitabu alladhi katabtu al-akhir, na kitabu, kuna kitabu alikuwa ameulizwa, sasa anakijibu, lakini katika kujibu anafungamanisha na kitabu chake. Anasema hivi rahmat, anasema hivi hafidhullah, wal kitabu alladhi katabtu al-akhir, na kitabu ambacho nimekiandika muda si mrefu, rifqan ahla sunnati bi ahli sunna, kitabu kinachoitwa rifqan ahla sunna bi ahli sunna, upole enyi ahli sunna kwa ahli sunna. Anasema fa hadha alkitab yusi rifqan ahla sunna bi ahli sunna, kitabu hiki kinahusia upole kwa ahli sunna, kwa ahli sunna wenzao, la yani al-ikhwan al-muslimin, hakiwa hakimaanishi kwamba wanaokusudiwa hapa ni al-ikhwan al-muslimin. Ameanza kuwataja hao, na tumeona kwamba Yusuf al-Qaradawi manhaji yake ni manhaji al-ikhwaniyya, ana manhaji al-ikhwani, huwa ikhwaniyu, ni ikhwani. Na tumeona katika historia ya kuzaliwa kwake walioandika, wameandika kwamba historia yake, wameandika kwamba huyu alikuwa ni ikhwani, bali alikuwa ni katika viongozi wa ikhwani, bali ametaharaji katika chuo cha Al-Azhar, ambacho chuo kikuu cha ikhwani ulimwenguni. Kwa Sheikh anasema, Sheikh Abdul Muhsin mwenyewe anasema kwamba kitabu hiki hakiwahusu al-ikhwani al-muslimin, hakiwahusu ikhwani al-muslimin, wala yani al-atba' abd sayyid kutubi al-harakiyin, bali kitabu hiki pia akiwahusu wafuasi wa sayyid kutubi ambao ni wanaharakati, sio hao wa kuonea huruma, si wakusudi hao, wa inna ma yani ahla sunna faqat, lakini si vinginevyo kitabu hiki kina wakusudia ahli sunna peke yao, wa humul ladhina ala tariqati ahli sunnati wal jamaa, na wao ndio wale ambao wapo katika njia ahli sunnati wal jamaa, haithu yahsulu bainahum al-ikhtilafu fayanshuru ba'dhuhum li ba'dihim, tajrihan wa dhamman. Anakusudia Sheikh anasema kwamba pindi napotokea baina ya Ahli Sunna wenyewe ikhtilafu, wakatofautiana katika jambo wenyewe kwa wenyewe, baadhi yao wakaeneza kwa baadhi ya wengine jerhi na dhamma kuwasema vibaya, hili ndilo ambalo mimi ninalo likusudia. Hili ndilo ambalo mimi ninafanyaje, ninalo likusudia. Akisha anasema dhakartu an hadha alkitab la yaani hadhihi tawaif wal firaq al munharifa, kitabu hiki hakiwakusudi makundi haya na mapote yaliyopotoka, am manhaji ahli sunna, an tariqi ahli sunna wal jamaa, mapote yaliyopotoka dhidi ya manhaji ahli sunna wal jamaa na njia ya ahli sunna wal jamaa. Haya ndiyo ambayo Sheikh Abdul Muslim Abadi aliyokusudia kupitia kitabu chake, kwamba ikhtilafu, kuhamana, kukatana, sisi ahli sunna wal jamaa, sisi tumeitwa jamaa kwa sababu ya umoja, kwa tuwe wamoja, tupendane, tuonene huruma, lakini kitabu hiki hakiwahusu wana harakati. Kwa hiyo waisipo mtume kitabu hiki wamekipeleka mbali kabisa, wakawatetea wasiostahiki, wakawaacha wale ambao wenye kustahiki, wakawaacha. Kwa hiyo hii kitabu hiki hutumia riftan ahla sunnati bi ahli sunna kumtetea Yusuf al-Qardawi, basi mtunzi wa kitabu mwenyewe analipinga hilo, na wale wanaochuoni ambao walikuwa upande huu wa kuelewa kitabu na kufanya tafsiri na kipinga, wanapinga suala hilo. Na labda kama kitabu hiki kina maana nyingine, basi tungechukua fatawa za wanaochuoni wa mwanzo ambao wamekifanya raddi kitabu hiki kwa sababu ya namna ambayo mahizbi walivyokitumia katika kueleza tafsiri kwa watu. Leo hii katika ulimwengu, ukimradi yoyote katika watu waliopinda, ukamradi wale wenye kumtetea watasimama, watatumia kitabu hiki kwamba Sheikh Abdul Muslim Abadi amehitabu riftan ahla sunnati bi ahli sunna. Tunawaambia kwamba huko mnakokwenda siko ijojo mnachoingia sicho kwenu, ni njia tofauti na chomo mnachotumia. Kwa hiyo warudi katika haki, warudi katika usawa. Yusuf al-Qardawi dalun mudhil mubtadi'un wa laysa lahu alaqatu bi ahli sunna, hana alaqa na watu wa sunna. Tazama bila kujua kwamba huyu ni ahli sunna, si ahli sunna, huyu ni katika ahli sunna, si ahli sunna. Tazama uhai wa Yusuf al-Qardawi, wana wachuoni kiwepi ambao alikuwa ana ushuhuba nao, ni kina nani alikuwa akitanguzana na Mekhwani mpaka mauti anamfika ndugu zake ni Mekhwani. Alikuwa akienda huko wakijadili mambo ya visia, mambo ya masiasa huko katika Uingereza, Marekani, Misri, wapi, alikuwa akiambatana na Mekhwani ila anyamuka mpaka alikufa. Yeye alikuwa ni Mekhwani na akaambatana na Mekhwani, wa mata ala aqidati al-ikhwaniyya, na amekufa katika aqida al-ikhwan. Na ndio maana katika hao wawili wanamtetea, kuna huyu Abdul Hamid na mwingine simfahamu, huyu mwingine ambaye simfahamu huyu, ukimchunguza vizuri manhaji yake na misingi yake ni Mekhwani wazi wazi kabisa, ni Mekhwani. Sio ndio msagi jina lake sijalikadiri vizuri, si masijaro si nani, lakini huyu ni Mekhwani. Na haya itakuja kuyabainisha kupitia audio zake ambazo anatoa, kupitia audio zake tanza moja baada ya kuchangua, tutagundua kwamba huyu bwana ni Mekhwani. Manhaji yake si manhaji ya sunna tu jamaa, na kama ni katika manhaji ya sunna, mtazameni kama yuko Burundi anashirikiana na kina nani, ni kina nani anashirikiana nao, ni mashayikh wa sunna waliotafaraji katika vituo vya sunna wenye kulingania dawa salafia, au sio hao? Mambito anatuhu nani wenzake anokaa nao? Koteshia hapa kwa leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Na hapa sasa mimi ndo ninaanza, mwanzo nilikuwa nabainisha, lakini raddi rasmi zinaanza hapa leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.